أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha lavdit janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahun e falenderojmë për i ti falje dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet, salamat për shëndetit më të plota me pejgamberin tonë të dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam, shokëve të ti besnik, familjes të ti të pastër dhe çdo besimtari i cili shkon pas rrugës së ti me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e emrave dhe cilësive të Zotit tonë subhanahu wa ta'ala, ku kemi përfunduar vargun mbi emra dhe cilësitë e Zotit se atë kanë ardhur në Kur'an të cituara, dhe tani kemi plotësuar vargun e emrave të Zotit dhe cilësive të tij të cilat kanë ardhur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kemi përmendur se fjala e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam në aspektin e lajmit është e barabartë me Kur'anin, ndërsa në aspektin e autorit dhe thënësit dallon nga fjala e Zotit subhanahu wa ta'ala. Pra kur thot Allahu xhelel xhelalu diçka, dallon kjo fjalë për shkak se Zoti e ka thënë, ndërsa kur jente lajmi për neve, si lajm, sikur që thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka thënë Zoti, sikur kur thot unë, po ja lajmëroj te neve si musliman është e barabart. Andaj edhe piksa ajna kanë xhir dietarët se çdo emër që pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ja ka përgacuar Zotit ton subhanahu wa ta'ala, ajo ngritet në derejgjën e Kur'anit. Pra, çdo emër që ka e përmenim tani nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam e ka derejgjën e Kur'anit në aspektin e konfirmimit dhe miratimit. Sot dhe lezëra kemi një emër që është emri i parë. Realisht janë dy emra, Zotit Gjellë Gjellalu, por është loj i parë i emrave të cilat i marrim dhe janë obligim të merën bashkë. Dhe është emri i parë, dy emra, nga loj i emrave të cilat janë obligim të mësohën bashkë. Kjo është emri i parë, të se do të amore me lejnë Allah të bare kjo e tëra, është emri Zotit Gjellë Gjellalu, El Kabidu edhe El Besitu. Dhe më dhëmë, dy emrat Zotit të bare kjo vëtjara, të cilat për nga mbeli alai salatu salam ja ka përkacuar Allahu Gjellë Gjellaluhu, dhe djetarë kanë dhënë është obligim, disa kanë dhënë është edukat me Zotin të bare kjo vëtjara, që këto dy emra mos të mësohën veç e veç, por të mësohën me një ven. Dhe kur ta lutësh Allahu Gjellë Gjellaluhu me këto dy emra, mos me vequ njanin me një lutje tjetërin në tjetërin lutje, por i bashkon në një ven, që gjitha shohi me lejnë Allahu të bareke vëtjara. Emri Zotit Gjellë Gjellalu El Kabid edhe El Basit kanë dhënë djetarët e muslimanve është emri Allahu të bare kjo vëtjara, i cili neve në zbërthen levizin e jetës. Qka shenë këtë dunja të ndërrua vëzër? Ta dish se përfshijet këtë kjo gërshetim dhe kjo të lovi dhe kjo paqarsi në njëherë jetës dhe kaderit, përfshijet në dy skajet të emrit Allahu Gjellalu El Kabid edhe El Basit. Pra, çka shef në këtë jetë nga e qarta dhe e paqarta, e mira dhe e keqja, e gjana dhe e ngushta, e shtrira dhe e ndridhura. Krejt janë si rezultat i këtyre dy emrave të Zotit subhanahu wa ta'ala, El Kabidu edhe El Basitu. Janë dy emrat Allahu te bareke wa ta'ala. Sa i përket vetë këtij emri, është vërtetuar ky emër në hadithe të qumta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse e ka transmetuar dietarët si Imam Ahmedi, Imam Tirmidhiu, Ebu Dawudi të tjerë nga ulemat e muslimanë. Tani do ndalim vëzër me kuptimin gjuhësor të këtyre dy fjalëve, pastaj do ndalim me ajetet dhe hadithet dhe fjalët e ulemave të sa i kanë sjellë në këtë kontekst. Al-Qabid edhe Al-Basit. Al-Qabid edhe Al-Basit. Sa i përket fjalës Qabid, ka disa prej kuptimeve, gjithashtu edhe fjala Elbasit. Fjala Qabd, të ne e përdona Qabadai, e përdon kur e ma dikush vetën me të ma. Ka shumë kuptime dhe zër, tani do t'i njëmëroj disa prej tëre, dhe shumë prej tyre përfshihen në këtë gërshëtimin e jetës së neve jetojmë. Madje të ndërrohen kur vim te kaptina e ateistave, do ta shohim se ajo problematika më e madhe ku janë ngatruar labirint ateistat është këmbë, qabdi. Qabdi i Allahu te bareke ve teala. Çfarë do të thonë qabd? Shkronja kaf, be edhe da, e cila nuk ekziston në gjuhën latine. Fjala qabada vjen në kuptimin me marrë diçka. Qabada, marrë diçka. Gjithashtu vjen qabada, mban. Marrë, mban. Gjithashtu vjen për grusht. I thonë qabd, grushtit. Gjithashtu vjen për shtrëngim. I thonë qabada hu, bajjak. I thonë qabada, ja ka shtrëngu dikujna. Gjithashtu vjen ngushtim. Pra ja ngushton dikujt jetën, apo ja ngushton çfarë do të qoftë prej ngushtimeve, i thën qabadahu. Bani mend të gjitha këto, nga se këto të kuptime vëllezër përfshihen te kuptimi i madh i emrit Allahu xhelel xhelalu al-qabid, sepse nuk ka ndonjë marrje apo mbajtje apo ngushtim apo shtrëngim, vetëm se është nën kontrollin e emrit Allahu te bareke ve teala al-qabid. Gjithashtu vjen zvoglim. E zvoglon, kap. Gjithashtu vjen paksim. E pakson, është kap. Gjithashtu është me ndryjë. Diçka i vjen kap. Gjithashtu i thojnë pushtetit kap. I thojnë pushtetit kap. Andaj thënë arabë, fi kapudatihi, jenë në pushtetin e tina. Jenë në pushtetin e tina. Gjithashtu përdoret kapdhi për shtrydhje, kopraci, ai cili nuk jep, i thojnë jeduhu qabida, dorën e ka të shtrydh, por nuk jep nga pasuria e vet. Gjithashtu vjen edhe qabd kur kapët dikush për krim. I thojnë për shembull ka kap hajdutin, e ka kap kriminalin e kështu me radhë. Gjithashtu vjen qabdhi për kur ranon diçka. Kutranon, dhe këtë tolë e zëmaj me nga se në duhun, kaderi Zoti Gjellë Gjellë është qëtu. Kur të ranon, ndishka i dhënë kabët. Kush e ka shluket kabët? Andaj Allahu te bare kjo vëtjara, kur e ka përmend njën nga gjurëmët e kabëdit edhe bastit të tina, dhe ma një men qështu dhe zëmë. Sepse fjala kabët edhe bast, demrat Allahu Gjellë Gjellë, gjdo zbërthim që e banë në gjuhë tjetër, ka me met e mangë, e cungume. E këtë kjo shka i përfshin është qabid edhe lbasit. Allahu gjelën surën Nejm, kërë e ka përmen këtë qabdin edhe bastin, qëfar ka thanë prej gjurëmëve? Hua ledhi ebke, abhake vë ebke. Oshë Zoti që eshtin njërin me kesh, edhe eshtin me kajt. E kajtëmja dhe e keshmja, qëfar janë dhezër? Janë rezultat i qabdit edhe bastit. Kur ka, kesh. Kur s'ka, ka. Këtë Allahu të barëke vë tjana, adhake vë ebke. Allahu eshti njërin me kesh, Allahu eshti njërin me kajt. A dhe ka në djetarët në zbërdhimin e fjales të keshme, është një loj qlirimi i barrave të njërit. Andaj sot përshemu psikologa dhe përdonin, kur shkojnë të njërin me kajt dertin me ta, qëfar i propozon, prej propozimeve, qëka i propozon, thot, merë diçka qëka të shti me kesh. Merë diçka prej librave, apo qëka do koftë, qëka të shti me kesh. Rrim me njës, qëka të shti me kesh. Për me hek, shqetsimin. Andaj i thojnë, rëndesës, kabdët. Gjithashtu, kabdë i thojnë edhe, kur është i përmbajqë. Në kibadh është kur nuk shlohët mini herë. Apo nuk shlohët, no, nuk është i kapshëm i lejtë. Por është pak ma i mbilt në vekt veti. Gjithashtu edhe vuajtjeve, edhe lëndimeve, edhe piklime i thojnë kabdh. I thojnë kabdh. A i thojnë gjuhën tonë kaps. Kur në bezinjë është. Apo Allahu gjitha ka përnen kabdh. Se është e zanë. Gjithashtu përdoret qabd edhe për vdekje. Qabad Allahu ruhahu, Allahu ja ka morë shpirtin, është për qëllim, do më dhënë dalja e shpirtin, nga se shpirti, kush i mundëson dhe jep leje me hy dhe me dal, a dhe ka në djetarë në një prej komenteve El Qabid El Basit, El Basit i jep leje me hy shpirtin trup, pastaj i jap leje me dal. Kitë ki proces i dojnë kabdh edhe el bast. Këto janë sa i përket kuptimeve të fjalës, kabdh. Gjithashtu ka arë dhe kuptime tjera sa të lidhen me këta, me vuajtje. Por që më i kanë dhanë ndrydhjes së vetullave kabdh. I dojnë rëgjullun mën kabdh ftyrë mërollët. Ftyrë mërollët. Andaj ka dhanë për nga mberi unë sallallahu aleyhi sallem, nëse s'ki kur gja është ka me dhanë sadaka, atëherë të këshilloj me, fërë ka thonë, entelka e hake bi vejhin talq. Ta kosh vlahun tanë me ftyr, ha, e kundër ta e kabdit, qelë, apo bast. Pra me ftyr të hapur. Për shfar arsuje, dështë është një loj sadakaje. Pra vjen kabdi kur mrollet njeriu. Kjo sa i përket emrit el kabd në aspektin gjusor. Për shkak se thamë se kjo emrë du të më mësu paralel me emrin el bast, me njerë kalojmë të kuptimet e emrit të gjusor të fjales bast. Fjala bast është komplet e kundërta e kabdit. Shtrëngim, mbajtje, tërheqje, përmbajtje, këtë e kundërta është bast të ti. Osh për shembull bast i thon arabët kur e shtron. Çdo sa shka e shtron, çilimin, e shtron çdo sa i thon bast. I thon gjithashtu kur përgatit diçka bast. Ka bo hazër, e ka bo bast. Kur e rregullon diçka i thon bast. Kur punon diçka i thon basatahu, e ka drejt tamam. E ka drejt tamam. Gjithashtu i thon për hapjes dhe shpërndarjes bast. Kur dikush e shpërndan një sen, i thojnë basatahu. Basatahu. Gjithashtu përdoret për zgjatje. Ja ka zgjat imrin basatahu. Ja ka shtrije imrin. Gjithashtu përdoret për rafsh. Kur është një tokë rafsh, i thojnë el ardu basita. Kjo tokë është e shtrire. E shtrire, do më dhënë është e kanëshme për të jetu. Gjithashtu shpjegimit të qartë dhe të mirë dhe të rrjedhshëm dhe të kuptueshëm i thojnë bast. I thojnë bast. A dhe përshemë kur thojnë djetarët këtu kemi folë shkurt apo dhe këtu kemi folë gjatë. Kur e kanë për qëllim që kina folë gjatë, shka i thonë, vë katë basat tuhu. E kam shtri këtë mesele gjanë e gatë në përshemë filan librin e filan mesele. Gjithashtu i thojnë edhe bastit gzimit edhe piklimi. E kundër ta, e gzimi. Andaj i thonë, bastit, gjësën qka gëzon dhe e knaq e njeriu. Në gjithashtu, bast i thonë edhe kur njeriu pranon let. Gjithonë, rëgjull basit, është i kanëshëm, i pranushëm, let blen, let flet, nuk lëndon, e kështë mëra. Pra gjdo kujtë prej njerëzve, që nuk lëndon, nuk ranon, nuk shkakton vujtje, nuk shkakton piklim, i thonë, bast. E cila ka ardhë në cilësine për nga mberit tonë sallallahu aleyhi sallam, se nuk ka lëndu, nuk ka ranu, nuk ka piklu, ka qeni lejt aleyhi salatu vesselam. Kjo është ajo të se ne ka përmendje të ardhët në qështjën e bastin. Gjithashtu ka ardhë për bastin, përdorët edhe për thjeshtësin. Njeri basit, njeri i thjesht. Njeri basit, njeri i thjesht. Andaj ka ndonë disa prej djetarve, është prej komplikimeve quditshme që mu kam basit. Dëmonë, me gjithë se termi i thjesht, apo, do këtë, dëmak, i thjesht, mirë për shemë, kur donë me e bo një njerit komplikum thjesht sarana. Shumë nëse do, një njerit cili nuk kam modest, me gjithë se modestia realisht modestia që ka, mësë me reagu, fuqishëm. Po, me nejtë qetë, me nejtë thjesht, me lëviz, me qishtë ka hi e kështu më rarë. Mirë po, kanë thonë, sa e fështirë është me e bo njerin basit, sa e fështirë është me e bo njerin të thjesht. Adaj, kanë artë për shumë fjallë në vëndë të djetarët se thjeshtësia është e lavdrua që kemë përmend tek edebi i muslimarëve. Gjithashtu e kanë përdorë edhe për lehtësimin, basatahu, ja ka lehtësue çështja, i kanë thonë djetarët, kjo është për zgjerimin dhe diçka e cila. No, gjithashtu i kanë thënë thellimit bast. I thënë thellimit bast, edhe i thënë kur zemra punon mirë, i thënë bast. Apo, andaj kabdh, i thënë kur zemra shtrëngon. E gjeni bota ashtë të një, për shemë është e njohër qështja për shkak se njerëzit jetojnë koha çuditshme, ashtu numri i ngushtimeve të zemrës, përdorimi i atyre domon intervenuzve si stendat e kështu me radhë, këtë kjo çishtuan në gjuhën e arabe qabd, shtrëngim ka. Kur punon lirshëm zemra i thonë bast. Nëse punon, punon ana çrregullimi gjakut i thonë imbesat e kështu me radhë. Pra këto janë vëzhgjer të nderuar emrat dhe kuptimet që vijnë te emri i Zotit Xhelalu, El Qabid El Basit në gjuhën arabe. Çfarë i bie për Allahun Gjellë Gjellalu, do të shohim tani me lejnë Allahut të bareke vë tjala. Se përket dhe zënë Kur'an, emri Allahu Gjellë Al-Qabid edhe Al-Basit, me këtë formulim nuk vjen, por vjen me cilësi dhe folje. Në surën Al-Baqara, ajeti 245, të Allahut të bareke vë tjala, Wallahu yaqbidu, wa yabsutu, wa ilaihi turja'u. Thëtë Allahu të bareke vë tjala, Allahu është ajë cilë yaqbidu, shtrëngonë, u ajab sutu dhe elshon, dhe te Allahu krejt keni mukthije, te Allahu te bareke ve teala të gjithë keni mukthije. Dhe kjo ajet ka ardhur në kontekstin e dhënjes, pra jepni se nuk jeni ju ata që e vendosni sa kime pas dhe sa s'kime pas, por Allahu e ka nda këtë shpërndarit pasurijes por sprov. Andaj Allahu gjelore e ka nis yaqbid para yabsut. Aje shtrëngon dhe aje lëshon, që që të përmeni nga dobit, se Allahu është ai cili e ka ba fukara në fukara, zënginin zëngin. Andaj mështë të shkoj e zënginit menja, se aje me takatin dhe menqurin e vetë është bo zëngin, e asë fukaraja mështë të shkoj e menja gabim për Zotin, se aje ka ba dhe një faj e që ka met fukara. Jo, për është sprove Zotin gjelle fiula. Andaj ka arë në Kur'an, Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Pra është argument për atë se Allahu te bareke ve teala e ka këtë cilësi. Sa i përket emrit të Zotit Al-Qabid edhe Al-Basit, ka transmetuar Imam Ahmedi, Imam Abu Dawudi, Tirmidhiu të tjerë nga plot prej dietarëve, nga Enes ibn Malik, shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot radiyallahu an, ghalas si'ru ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah law sa'arta. Ky hadith nëse na mundson Allahu te bareke ve teala në ndonjë kontekst tjetër do ta shpjegojna pak më gjatë, tani na duhet vetëm huazimi i emrit. Thot Enes ibn Malik, në kohën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam urritën çmimet, sikur që tani po jetojmë në kohën ku rriten çmimet. Dhe zakonisht vëzhgon kur rriten çmimet dhe bin çmimet dhe ndodh tollovia, inflacione, ngritje dhe zbritje e pakapshme e artikujve, çfarë bëjnë njerëzit? Hin analiza. Apo hin konspiracione, hin teori, apo ai grupi, ky grupi, e kështu me radhë fillojnë me filozofuar. Sahabët nuk filozofuan, mirë po, çfarë i than? Tha një Resulullah, janë rrit çmimet. Lo sa art, si kur ti dilsh në treg dhe ti vendos çmimet. Pra, interveno, ndërhy me pengamerin tane, me ilmin tanë dhe ndroj çmimet. E kanë ba, shemull, filan artikullin kaç pare. Intervenoja Resulullah. Qka tha pengamberi a.s. Dhe gjënë, tha inë Allahe hua l'khaliku, l'kabidu, l'basitu, r'raziku, l'musairu. Tha për nga mërë alai salatu selam, vërtet Allahu është krijuesi Al-Qabidu, aje cili është rëngon, Al-Basitu, aje cili e liron, Al-Raziku, aje cili furnizon, Al-Musa'iru, aje cili vendos shmimët. Pasaj tha alai salatu selam, wa inni le ardju an al-kallaha, wa la jetlubuni ahadun bi madhlemetin, dhalemtuha ijahu fidemin, wa la malin. Tha për nga mërë alai salatu selam, e unë është presoj që të takoj Allahun Gjellë Gjellalu, edhe asë kush pi njerëzve mënirë absolutë, kur kush heq më zdel në ditën e kiametit e të më kërkoje mu për ndë një zulum që unë ja kumbo ati në gjak apo pasuri. A për nga mirë a.s. fillimisht e ka vendos një bazë, kush i rritë qmimët, apo teoria ma e thjeshtë edhe ma e kapshme për kitë kategoritë e njerëzve, kusha? Bill Gatesi. Për vetë e ka shtritë unjojën. Këto njerëz duke njohin Allahun te bareke ve teala në bazë, Apo? Dhe une gjithmonë këta e këmë theksu dhe zërë. Se është mjerimi madhë që muslimani cili ka thonë La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, mi komentu në gjarët në përmjet pafeve. E ngonë ati një pafe, një pagan, ja kanë mundësu një kanal ati me folë, edhe këtë shyre o gjithë që përthotë ki. Dhe subhanallah, e zhvendosë komplet Allahun prej lëvizjeve të botës. Sikur kjo botë s'ka Allah, s'ka Zot, nuk ka fuqi mbi njerëzore, apo veç ka met masoni, apo Rothschildat e ata pasanik, ata bojnë dhe zbojnë. Dhe zër, në hirën El Kabit dhe El Basit, ka çdo sen me ana, e hek El Kabit dhe El Basit, bojnë njëri njërand, bojnë njërand, dhe lullë me jetën e vetë dhe tjerën. Andaj, shiko për nga mësëm qëfar tha, me gjithë se a ka pas autoritet aqë të shtrirë për nga mërë a.s. me him pazar, me ndru qmimët, që me dhamë seke e rritë që ka qmimin zvrite. Apo, andë djetarë në kome shverë kanë thamë, e mësëm kanë thonë jo, e para zote i vendosë qmimët. Andë i përmë ka ime gjëzirë qëfar thotë, qmimët në rritje dhe zbritje janë portreti dhe fotografia e veprave të njerëzën në tokë. Qysh bo njerëzit veprat mire dhe veprat qia, kjo është e njëta surën në qmime. E qysh bëndoj njerëzit? Ti bojnë Allahu gjithë ditë gjuna, edhe ajtja ulojnë e bukën në qipa qefis të atyna, në shka mundësi. Qysh do njerëz, mi bo Allahu të nditë në gjuna, të natë në gjuna, edhe ata pasaj me thonë, Covid-i kur mbaron, për hithë mundët më së mbarue. Deri sa njerëz të ilojnë gjuna, andoj shikove zë, komentet e thata cila janë, komentet e thata janë një grupë që që në dunjo, ka ka për frejnë i dunjojë. Së është e vërtejta janë? Është e vërtejt që egziston për plasëm e s'njerënë, por nuk egziston se Allahu nuk këtë e kontrolu botën, e kontrolon milimetrin që s'munët menja mi shkun njeriju. Andoj shikove që ka thale i salatë e sëram, kër i thanë, ndroj qmimët ja Rasul Allah, ndroj qmimët. Dhe shikoni, sot jemi këtu, mësë të shkojmë lartë, apo të shkan hip shumë spreqmimeve. Kanë hipë shumë për e shmive, rrima, pra të shmive. Komenti ma i thjesht, ma, subhanallah, s'pu du me qujt me terme mirë, po muslimarit nuk i takon. Unë nuk që ditë një pagan me dalë me thonë, kështu dhe kështu. Po musliman, Kur'anin e ka, hadithin e ka, ulemati ka, delë, në shemull, komenton me senet, se nuk i kanë hije. Andaj, shiko për e nësam shfar tha. Tha, innal, shiko, ketë, shumë më rëndësi, prinë s'kenë që shka dalë alej salatu sëlam. Ja Rasulullah janë rritë qmimët, ndrojë qmimët. Kjo është kërkesa sahabeve. Shiko për nga meles alej salatu sëlam. Pim pazar, qmimi, rritja qmimit, inë Allahe. Kjo lidhë shumë më rëndësi. Allahu. A ke ba, kur komentoj njërzit, për shemë, qëfar do gotë? Qash, Covid-i, vakcina, rritja qmimave, poterët botrore, a janis dë njonin komentin, vërtet Allahu, ja. Pse si janis, nëse di, pa e njoftë Allahun, qishta komentojhe me Allah, kurse njeve Allahun. Mirë për janis, shiko filani, shiko allani, shiko, e kështu në ratë. Dhe ti qinë, subhanë Allah, musliman, ej, as tu ka referencë, gjallar, as djetar, as Koran, as hadith, dhe shpërndan analizat të filan analistit dhe filan gazetarit dhe filan shumë për i diki meselit dhe kështu më ratë. Subhanë Allah, dëgjallin e luftojnë me dëgjallë. S'luftot dëgjallin me dëgjallë. Dhe nga mele a.s. ka thanë se besimtar dhe luftojnë dëgjallin. Mirë po, ku është problemi dhe zemë? Ose njerëzit nuk referon të pika basë. Shiko a.s. qëfar zhvendosje të mirë i banë kësaj problematike? Tha në rritë në shmimët, ja Rasulullah intervena. Inna Allahe huel khalikul kabidul basit. Ja tha, Allahu është ai cili ka kriju njerëzit, Allahu është rëngon, Allahu e liran. Që me liruënë? Jo një thotë, mirë, që ki me ba, hajde? Që mund është me ba që janë të rritë shmimët? Që ti si njeri thjeshtë, edhe kitë nga bashkë, që ka mund e me ba? Jo një thotë, dalën protesta edhe delë, që bon? Njejtë vazhdojnë. Dhe zera, ditë, ku është problematika? Problematika nësë nuk kina të ditë ku, qka e ka shkaktu këta, ndërsa thamë se ligji shkak pasoj nuk ndronë të Allah o kur. Ke ba gjuna? Pa e hek gjunaj, mos analizoj hitë kur gjo. Mos analizoj, asisem. Tha për nga mërë alej salatu selam, ajo është razik. Andaj kur i thanë disa prej djetarve të partë muslimarve, ma vorë. Kur i thanë, pazar janë rishmimet. Buka, bo, që ka është dinar. Uja, bo, që ka është dinar. Zejtini apo avaj që ka është dinar. Qëfar thaj? Tha, e të khaf, tutësh, E të tuta. E njështë tuta, apo? O që ishe blej bukër. Buka kura kanë 10 dinar, ti ka që Allah 10. Kër të matë 20, ti qënë 20. Njënë dhëtë, po mu bëgjë 50 se këto, shërraqia, ti qënë 50. Ti qënë 50. Mirë po është një mesej dhe bindjes. Ka thënë Alejhi Salatu Vesselam, në mitrën e nanës kur gjuhet shpirti, me leku i thotë, ja rab, ej rab, ja rab, o zot, kalzon ma që që ka emnin, tja shkruj. Sa jeton ki, tja shkruj. Rizkun, tja shkruj. A mundet në dunja dikush, kush do koftaj, shoqëri e fshet, shoqëri sekrete, nuk dijen kush janë, pin marë se kontrollojnë dunjajan, palavra ndryshme, ku do që e shkrujnë, do një kushtetut, do një ligjë, do një administrat, kena me ja uzonë frimë njërzve. A mundet dhe zërë, mere personale, pasaj ngritën shoqëri, nësa Allah ta ka shujt ti, derin 70 vjetë, me hangër, që ka që bukë, kush është aj takat dhe ajo fuqi që thotë, e unë e slavë. A e kuptoni çfarë do, çfarë zonë të rrezikshme mi të u fola tash? E kur themi ne që nuk ban mi komentuar senat me pagan? Do këtu e dini për çfarë kanë pagan vëzë. Jo që besojm fare. Del ka thënë se kët ID, çka ka më baba? Do li thon, çka ka më ndodë dimë në 20 ditën? Fallxhor. Ky muslimani e ngon, thotë, çka ka thënë dimë në 20 ditën, çu kish më ndodh? Apo, dësa për nga mberi alej salatu e selam dhe zërë, nëse mes analizës dhe falit janë dë njerë, vijat hova. Për nga mësa mi ka thonë, ku shkon të falgjori? 40 ditë si pranot namazi. Me shku. Me shku të falgjori 40 ditë si pranot namazi. Mi besu del pifeje. Mi besu del pifeje. Mi mëzit se kjo nuk ka tema jo. Mi po zona shumë rëzikshme. Andaj për nga mberi alej salatu e selam, me qka i komenton të ngritjet dhe zbritjet, Inna Allahe huë al-Khaliqu, al-Qabidu, al-Basitu, al-Raziqu, al-Musahiru. Oshtë Allahu a i cili i ka kryuar njërzit, i ka a i shtrengon, a i liron, a i punizon, a i vendos shmimet. Andaj dhe zër, për nga mërë a.s. shumë për i haditheve, për çka i kalzon? Që gjithë mund tjetë pikë referenci që shme e komentuar një mesele. Andaj Allahu kër i atikton dikujt një rizkë, aj la me hale s'ka rrug tjetër vetë se me hangër. Si me hangër. Aba, s'ka rrug tjetër. Nuk mundet dikush mi u përcaktu 70 vjet e aj me thonë, ama këto të bojnë vala shërën, sun të bojnë. Andaj qëka i tha për nga beri së sellim, Abdullah ibn Abbas duke që në i vogë. Tha ja kulam, o djallë, nësa Allah të ka shujt një goditje, s'ja huqë. S'ja huqë. I mën ka i me gjëzi, ka thonë, mere me postjeri. Më gjithë se posta në të botë, botën e i mënkaj me gjëzirë shekullin e 8, qëfar poste ka mujtë më ka? Normal e shvillu me, por jasë i sotë, me shifra. A mërë njënë për shemull ti me të apru për shemull të dera, të filan shpia, të shpia jote, e ka qëllu derën, e ka qëllu mahalën, e ka qëllu shpijen, e ka qëllu njerin, e ti dhuja si jam mune aje. A ma numri në amës? Në vijë. A jeti filani me fatë të po? Një dhe dhja s'ja mune. Mi njeri që ja uqë, a po dhe dhoti filan. Ti je. E para me në dhe zër, ilmi Zotit. Kur thoi, ti ke ma hongë që kaqë? Kush ta merë? Edhe kur i thoi, dikuj, ti ke ma hongë kaqë, ma pak, kush ja merë? A dhe dhe për nga mbërë alej salatu e seram, unë shpresoj që me dalë para Zotit, kur kush mos të mblipe me zulum. Ka dhe në djetarë, por që i mu dhe në tregi, thuti, ule bukën. O ka mundë si i bandam trektarit. Abo? Apo i thue, shtrejtoje, i bandam blersit. E tani, mes blersit dhe shitësit, kush është qaj e di sakë cëllit i duhet levërdia ka që më kanë, Allahu gjeli gjelalu. Më kështu e vishë një defekt. Ne nuk e kuptojmë me qëfar forme Allahu i caktom levizet e qmideve. A mërë dikush me zbërthy, me shifra, qartë, si djeli me zdit, qysh ndodhë levizja e shifrave, qysh ndodhë. Askush nuk e di, vëzër. Askush nuk e di. Andaj për nga mërë a.s. me këtë adit, vëzër, me gjithë se e zhvendosëm temën të këqështja e komenteve, këtë adit për nga mërë a.s. e ka vërdetuar emin Allahu të barë kjo e tjala, El Qabidu edhe El Basitu. Gjithashtu në hadith tjetër ka në sa i muslim nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, si ka thënë alayhi salatu wasalam, inna Allaha yabsutu yadahu bil layli yatubu musi' an nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatubu musi' Abillejl, gjithashtë për jamësëm thotë në hadith, Allahu e shtrin dorën e ti natën që të pendohet më katari i ditës, dhe e shtrin dorën ditën që të pendohet më katari i natër. Kjo shtrirja është për emrat Allahu te bareke ve teala El Bas. Gjithashtu ka ardhur në hadith tjetër nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alaihi salatu sallam yaqbidu Allahu al-ardha yawm al-qiyamati wa yatwi as-samaa bi yamini. Ka thënë pejgamberi alaihi salatu sallam Allahu e kap tokën ditën e kıyametit në me dorën e djathtë tina. Subhanahu wa ta'ala. Kjo dhe zërë referencat në mund të shpaljes të cilat i kam përmendur djetarët në biqeshtin se Allahu Gjellora quhet El Qabidu edhe El Basidu. Qëfar i bije për Allahun konkretisht në bas të fjalve të ulemave? Kemi shumë dhe zërë prej komenteve të djetarët, por se do t'i teksojmë disa prej tëre. Thot hoxha i njohur i gjuhës e Zexhaxhi në emrin Allahu të bareke ve ta'ala El Qabidu. Thot El Qabidu për Allahun të bareke ve ta'ala është التقتير والتضييق. التقتير والتضييق تقتير أشكر ديكونا إياب مني ماس إتسيلا نرابورتين كتيج كايا كذان باكي دوكت أي دي طويل فقرايس مقتر نقاب مفتوش هذا التضييق هذا يطويل نقوشتيمي edhe i thonë ngushtimit. Edhe për emrave e kemi përmendur të emrat Allahu Xhelalu kur i thonë El Qadir, El Qadir, Qadir i vëzër, prej kuptimeve të Qadir i cili është ngushtimi. Ngushtimi. Pse përdoret për ngushtim? Sepse i forti ja ngushton dobtit. Ja ngushton rrugët. Andaj thonë Inna Allahu ala kulli shay'in Qadir. Allahu për çdo sa ka takat. Çuçive takat, a ka takat mbi dhullumçarin? Ka takat mbi gjithë. Ja ngushton një ditë prej ditëve. Ja ngushton një ditë prej ditëve. Andaj kanë thënë el qabd është me ngushtuar dikujt rrezikun. Ndërsa bast thotë Zexhaxhi et tawsi'atu fi rrizq wal iktharu min. Ndërsa bast është kur i jep rrezik shumë. Dhe kjo është për çuditëve të Zotit Xhelal. Njani son një parë, njani son një ditë. Njoni së një parët dhe të ndalemi me lejnë Allahu të barek e o talë dhe zërë kush dhënë me përcilt ma vonë dhe të ndalemi me ajetin më interesant në këtë ngushtim dhe këtë zgjerim në surën e Zuhruf, surja 43 ajetit 33 dhe ndalemi se Allahu Gjellalu e ka dhënë një supozim se ka mujtë edhe qështu mu ka ndu njaja po se kemi bënë qështu për një arsye dhe të përmin me lejnë Allahu të barek e o talë nga jetët të cilat e qetësojnë muslimanin se këtë kjo shtrirje e parës të jo muslimanët është për me një hikmet të madhë. Shejhu Islamut e mirë, rahimahullah, thot kuptimi urësive të kaderit është si kur kapja e qenjës e Zotit. Do më thonë ma thjesht, me e di që është funksionon kaderi është veç më konë Zot dhe s'ka rrug tjetër. E këta së mundet kërkush me e ma sepse është makhluk, është i dalt me datë. Dhe fakti që njëri e di që ka dal me datë, kjo është qëtëson shumë. Dhe fakti që njëri shep për ditë të dek njërzit, kjo është qëtëson shumë. Dhe këta nuk mundet me bo kur kush vetën, me njëru vetë vetën. Kush është ai cili stutët për vdekjes? Kush është ai cili nuk qëtësohet në ditën e tina dhe nuk ka e vujtje? A dhe kur e pa në vdekjen, para se me vdekë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, erdhën sahabët dhe i vizitonin pejgamberin tonë alayhi salatu sallam dhe pejgamberi ishte tu vujt pi dhimbtave. Çka tha alayhi salatu sallam sikur hadithi, çka tha ai muslim, çka tha inni la uaku. Tha alayhi salatu sallam mu kur më dham diçka, më dham sikur dhimbta e di burrave pi juve. Kur më dham mukria, më dham sikur dhimbta e cila juve dy vetave bashk, çka ju dham kria mu më dham vet. Dërsa transmetohet për faraonin se kur dhimbë s'ka pas trupin e tina. Kur krija si ka dhimbë. Kur gjanë nuk i ka dhimbë, kur. Dhe kjo shtrirje dhe kingu shtim, si e kuptat dhe zërë? Si e kuptat? Nuk mund është me kuptu pas në një jene e Kur'an dhe hadithi dhe emrat dhe cisivit të Zotit të bare këtë. Par emrat dhe zërë, një zullum gjarë, kur krija si dhemë? Në disa për njëzve e zonë këta mbirësit mahove. Apo thot, kur i latë shkum pije, punë e madhe. Nuk i mund shmukon së lumë qari madhe. A dhe ka nërë disa adithe se qafiri nuk e gotet së mundja. Në bazë, se ka për jashtime, apo. A dhe përshimë në dunja, pise eksiston në dunja, dhe kush ka pas pare ma shumë, pise eksiston në dunja. Musliman dhe jo musliman? Jo musliman. Jo musliman. Se mu paskon në ryshë dhe se këtë ishi ma musliman. Pa Allah e kalon këtë kënena, ma di Allah e ka urnin surë Zuhruf, se mu smukon frika si musliman, ba unë qafira, unë jo jap këtë tinve. A mu të paranë më dhëzë? Mos mu kanë friga të njerëzit, se këtë bëhen qafira. Allah dhe dhënë ja u bëjë shpia qafirave të altanit. O ma ju pas taj kur t'i shqipni ato shka bani? Ju t'u kom pilotit kështë shka bani? Mja u bëhen në këtë altanat, në këtë argent. Andaj shikove zë njanit si dhem kur kryja, dërsa pejgamberi së sellem, vun. Dhe dhëtë mund dhem kryja si dhiveta pi juve. Alehi salatu vë selam. Andaj e shetin i njeri ja ka shtri Allah u rëskun shumë. Dhe njerit ja kanë ngushtu shumë. E kjo është meselë. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam, preshenjat e kiametit çfarë ka thënë? O yafid al-mal. Preshenjat e kiametit është kanë me pas njerëzit parë shumë. Apo kanë me pas. Tanë na nuk e dim kriptoja hi këtu, se jemi të vol për atë meselë. Mirë po ekziston, domethënë tash lloj-lloj njerëz me parë dhe kjo është rrezik. Dhe sigurisht Sofiani tha kur të bojnë me ilm lloj-lloj njerëz, rrezikon vetëm lloj-lloj njerëz me parë. Adaj për nga mirë alai salatu selam ka dhëmë njëmë el malu salih indë regjulli salih. Sa parja e mirë është njëri i mirë. Sa pare e mirë o të njëri i mirë. Pare ka pas edhe Ebu Bekri edhe Ebu Gjehli. A mas janë njësaj. Si ki ka një mu për nga mirë alai salatu selam, ki ka një mu dreqet. A e kupton? Adaj kjo shtrengim dhe kjo lirim. Adaj thë që e i khlu isa më të i mirë. Rahimahullah. Çdo njeri në instikt e ka instiktin e faraonit. Po e merr këtë. Çdo njeri e ka ndamar çka e ka pas faraoni. Një dallim dhe që ai ka pas mundësi, tjerë s'kan mundësi. A e kupton? Andaj ti e gjeni njeri subhanallahu për shembull kon miskin, s'ka pas kur far autoriteti, kur far shtrirje, e marr një post, tu hip. Tu hip, tu prish. Dhe ti e shaj për shembull tu shku tu kriminalizuar. Ati e shajnë përshemë kura ka një thjesht, të ka përshëndet, të ke pasë njëri normal. Ta është të shajnë njëri normal, dhe ajti nuk qaj njëri normal. Se bëhët të shku faraon. A e kuptonë sa i moshiron në zotë i ropë, kër ja u merë autoritetin? Ja merë autoritetin që me të lonë njëri. Ta merë parën që me të lonë njëri. Parënë me të përshemë ti me të dhanë parët e, përshemë, midi shku, për ti me pasë parët e Bill Gates. Është problem, se ti s'pi kafe më kërkan, nëse. Nuk e këshirë kërkan. Së në të martojnë me kërkan. Asë më pëntazë e do më. Zotë jo shumë i më shirë që me ropë kur jakëbëd e kapë, e shtërëngon. Andaj Zotë jo në të bare kjo të la, në emre e tina, thot Zëgjegji, është a i cili e shtonë riskun kujdoje. Kjo është ajo që nga përmejt jetarët në qështjën e shtrirës dhe shtërëngimit Allahu të bare kjo të la. Thot El Huleymiju, prej jetarët e muslimanve, thot emre Allahu Gjilluala El Qabid edhe El Basit, është e nashiru fadlehu ala ibadi jërzëku e ju wasiu e ju gjuru ju fadlilu e ju mekkinu ju khawilu ju uti ekthara mimma ju htëgju. Ka dhon emri Allahu Gjellu El Basit është a i cili begatin e vet jashtrin kujt doje prej robve, e furnizon, e zgjeron, i jep shumë, e mbivlerson medikal, i jep takat, i jep mundësi me pas shumë për vetit dhe me udhan tjetërë. Në tisha dhe njërës për shimull, jep, aty prap shumë i kamet. Nëso njëni mi dhonë, dhe denar jetë pa kur gjo. Thot, El Huleymiju, vë ju o ti ekthara mimma ju htegju i lej. Dhe ka prej njërëzë që Allah me emrin El Basit, ju jep ma shumë se sa ju duhet. Ma shumë se sa ju duhet. Për shimull njëri dhe zë, njëri, për nga natyra. Për nga natyra, ne e përmendëm, a i duhet shpija për shimull 500 metra katron? Jo, sa i është 1 metra e 60. Që i duhet 500 metra? E ka dhe Allah ma shumë. E ka sprovu. E ka sprovu. Nësa njëri për shembull e ka dhomën çat sa i ka trupin. Dhe kjo, shikoj se po. Pejgamberi jon sa selam ka pas dhomën e vogël. O kon Aisha e ulur kur ka fal pejgamberi sa namaz. Unë më pranoj far dhomë është kjo. Çfarë dhomë kjo? Dhe shtat se i kanë bërë disa figura, domthon për të dizime në këto metoda të reja, që më pa paraforsisht isha dhoma pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur u fal, pe mëson kanë ardhur disa hadithe se pe mëson kur ka shkuën sejdë i kanë ngrejt komp Aisha. Që mja liru vendin me rreth sejdë. Në sanjonin e zërpineve për shembull e ka dhomën dhomë standarde, 4x4, 5x6, apo. Dhe njëri më i mirë fritokë vetë kur bjen namaz me fal, gryja vet i shtrin komp që t'ja liroje vendin. A mundet mi shku tani menja dikujna pëse e ka shpijin 500 metra katorë se ki ku me dit kusha? Wallaj, andaj dhe zër ka ndon djetarë, mësë më ka në akireti kjo jetë, andaj, prej, labirinteve më të këqia, të qafirave dhe ateistave cilë, dhe zër, kjo laramani, qyshve a i ka shumë, unë s'kam heq. E po që, prit a i retën e mërvesh, prejtë në ahirat. Sepse njëri ma i mirë fitokë vëzër e ka pas dhomën shumë të vogël. Ose njani për neve ka dhomën madhë madhë se pengamberi jonë a.s. Aj, ka dhe transmitime se qatine ka prejtë me dorë. Qatine ka prejtë me dorë. Ose di këshire këtë gjami. Këshiri dhomën të muslimanë. Kure ka, apo? Andaj, ndërsa prapa në kohë, vëzër s'ka. Ti du, që që i kipë e rejnët, elhamdulillah, i zinjët fiti. Pse Allah, që i të menu me pas? Shka po donë këtë dunja? Wallahi, Allahu Gjellë nuk e ka ba dikan miliarder. Nuk e ka ba Allahu Gjellë miliarder. Kështu të t'i përnë ka i me gjëzije? Vetëm se në qatë numër, ja ka ngushtu t'i kun qëta. Në qatë numër. E Allahu në qatë numër, shka ti t'i ka dan miliardet, në qatë atë ka shtru t'i kan qëta. Dhe ti përshimë dhe shenjë njëri fukara, ma shtetën e kotë madhë, menën e kotë madhë. Ka qëtësi, ka rahati, i rejë zemë rahat, ka e vlatë, i ka grujën, i ka... Ka sinët shumë ta, dhe ka njëri përshimë ka pare. Abo, po, a disa njëri e ndjek me mytë ata. A disa njëri e ndjek me mytë ata. A disa presidenti e cme me 500 sigurima. Pse? Të ty del pikave rahat. Së të guzë kërkush. Pse? Që do të shkatë në guzë i për këti miskinit ditinarë, si ka. Andaj, ki kombinim, ki gërshetin, ki laramani, është urcija e Zotit që lëgjelë në tokë. Ti ta ka shtrëngu, njënë e ka zgjeru, në këtë që ta ka zgjeru tije, ja ka shtrëngu atina. Atë që e ka zgjeru atina, ta ka shtrëngu tije. Shtrëngimi maj keqë dhe zërcilja me ta shtrëngu feja. Sle me hin fejë. Që që da parmej me lejnë allot të bare kjo tala, të dobija. Ndërsa shtrirja ma, dhe mund që është sprovë për njërin, është shtrirja më pasuri. është shtrirja më pasuri. A dhe kjo është prej kuptime të emrit allot të bare kjo tala, El Basit. Thot El Hulejmiu, ndërsa El Kabit është ai cili e mbledh të mirën e vetë nga kujdo që do. Ju dajik, ve ju katir, jahrum, ve ju fkir. Thot, Allahu gjela kujdo e janal, si jep të mira. Janë gushton, e ban fukara, e privon dhe me të fukara. E me të i varfë, shka. Dhe ti e gjenë përshimë në njeri, Allahu gjelu ala, dhe kjo dhe zërë është kjëllit që funksionon në gjdo, sin pasuri, sin trop, sin gjdo sen. Abo, kjëllë aramania nuk ndryshon. Që që të apërmime të kë ajetet ku jemi ati në tefsir, tilë kërë rusullu faddal në ba'dahum ala ba'din, këto janë pengamert që Allahu dhe pengamert i ka bo disa matë mirës dhe disa të tjerë, ka të nëndjetarë, ligja Allahu në tokë është, s'ka o diçka të barabartë. Shkat, nuk mundesh me gjithë diçka, barabar. Andaj për shembull Ibn Hazmi, rahimahullahu, ka përmend se njerëzit çuditën me binek, me binesht. U shojnë binak, thotë, "Ky është interesant binak." Ibn Hazmi thotë, "Realisht është dash ndryshe më çudit. Ti dush më çudit me laramanin, jo me ata që, për shembull, nëse njëri ti ban ty për shembull tre tavolina nisoj. Nisoj, kën vi. Thu ku valla mashallah çe vaske boni nisoj. Më nisoj në leta. Cila është i shkon e çuditshmja? Pashin ftyra, as njëse as tjetra. Madje dhe binecht nuk janë njësoj. Nana vet i dalon. Nësa një kutrish me binecht, ti i dalon. Po nana, baba i din, që kja, nuk i përzije dhe. Kur? Mësë foli vërë Allahun të bane kjo e tjale. Andaj nuk ka në dunja vëzër kitë njësoj. Shka? Dhe kush mundohet me ba njësoj, ka thënë asë në vasijet dhe me prish dunjajem. Andaj komunizmi vëzër pësës ka qëndruhe. Ka thënë kina me pas kitë njësoj. Ama unës që e drejtoj punë, pak ma shumë. Apo, të përshimu këto qëtë demokratë thojnë, qiko, liri për ketë, ama nash ka jena këtu në kryek, në pak ma shumë shashmë, demek na, ku shi jeti? Allahu Gjellewala, kër i ka që drejtu së njërzimit, pengambert, a ka netë pengamberi në frontë dhe ka thonë, ju, ngom një mu, une tash, jam ma i madhi, jo, ka hangër buk me fukara, është ullë me fukara, ka pa, andaj pengamberi sam, ka do një ditë për ditë dhe zërë, s'ka pas, s'ka me hangër, i është një, i është një ajo ai shqetësimi i lukthit të tina prej urijës. El qabt e ka shtrëngu. Pse? Sepse i pritet një zgjeru shumë në hirat. E lusë Allah që Allah na e zgjeron në hiretin tonë. A dhe kjo është prej kuptimit dhe sëve ka përmejnë djetarët në qështjene e qabdit edhe elbasit. Gjithashtu ka ardhe zërë, duon shumit sa silën të rrët riskut dhe dhënjeve të të kësaj bote. Gjithashtu e kam përmend El Kabit El Basit për kuptime është se ai e merr shpirtin edhe ai e jep shpirtin. A dhe kanë ndjetarët për veçorive të Zotit subhanahu wa taala, të cilat nuk ka mundsi askush me vallë zot, është shtrirja e shpirtit në trup. Shtrirja e shpirtit në trup. Dhe sot për shembull bota materiale, kapitaliste, ka ecë për para, mirë po prapse prap botën e shpirtit s'ka mundsi me zbërthje. Si është vendos shpirtin në trup, si është kombinuar. Nuk e diti. Pse të dhem gishtin? Nuk e di, se tu është një pjesë e shpirt. Andaj kur vdese, shtype, nuk i dhem. Ndërsa kur është gjallë, pak, i dhem. Kush e ka bëkta? Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj ka nëndi jetarët, el kabith, el edhi, jak bidhul arwah, bil mod. A i cili i marë shpirtat me vdekje. Ndërsa, el basit, el edhi, jak bësutu, el arwaha, fil etsad. A i cili e shtrin shpirtin në trupa. Andaj tja është e përshemo njëriun, lind, në anaj lind, fëmijën, dhe tja është e minjar haraketin e njëri. Dhe ndohë dhe zërë, nona vdes, shpirti i fëmijës vazhdan. Trupi i fëmija vazhdan. Dhe kjo është për qudira. Dhe kjo është për alamete, se ka përmen djetarët, për i matë mëja për alamete, se Allahu Gjeli Gjelaluhu, për i vdekmit e nëzirë gjallin. Për i vdekmit e nëzirë gjallin. Vdes nona, vazhdan fëmija. Kur i ka dek nona, në lindje. Në ka rastë të qumë. Ka vdek nona, ka vazhduhe fëmija. Kjo është komenti disa vre djetarë për emin Allahu te bareke ve teala, el kabidu edhe el basitu. Gjithashtu dhe zërë kam përmen djetarët edhe shumë prej kuptimeve tjera, të satë duan të gjitha silën në rreth asaj dhënjës dhe marjës Allahu te bareke ve teala. Thëtë Allahu Gjellë Gjellë në Kur'an, në surën e Shura, ajetin 27, wa lau basat Allahu rizqa li ibadihi, le bëghau fil ardi, wa lakin ju nëzilu bi qaderin, ma jesha. Thot Allahu të bare kjo dhe në surën e Shura, thot, sikur Allahu tja shtrin të njerëzve rizkun, sa ata dojnë, le bëghau fil ardi, kishin me bo zulum tok, mirë po gjdo rizk, Allahu e zbrit me qader. Kanë dhënë djetarë, si shtrirja, si ngushtimi, a me qader. Edhe ai që e ka shtrime maksimum, që në e logaritmi shumë i është dhënë, ai nuk e ka maksimumin. Andaj për shembull dietar na kemi vënë Abdullah ibn Abbasi, ka thënë edhe Sulejmani alayhis salatu wassalam, se ka pas këtë dunjë në dorë. Po ka pas shumë e është logarit se ka këtë dunjë. Ma dhe dietar kanë diskutim se a ka dikush në botë që ka pas këtë dunjë. Shkajnë lindje për nëndim. Veri, jo, këtë komplet është e tina. Jo, s'ka mundësi. Andaj, argument, ka thonë po, Belkisa një men, së konë në pushtetin e vetë. Pra, me njëherë, është një pjesë e cila nuk konë pushtetin e ti. Pra, gjdo shtrirë e ka një kufi, dhe gjdo kufizim ka një shtrirë. Kështu e kanë komentu djetartë e muslimat. Pra, Allah nuk i jep dikujt, vetëm se ja ka një kufi. Dhe nuk ja ka nalë dikujt, vetëm se e ka e një kufi. Si kjo, ka thonë, si kur t'ja more ketë, si jetaj. Si kur t'ja shtri e kesën e ma. A kuptove? Por shimë, mërë fukarajen matë në botë. Ja ka shtërëngu, mirë. Njënë me thonë, që kësë ka heqë? Në i thëna, jo, ka thonë, termi heqë nuk vlenë këtu. Pse? Se mu kanë heqë si jetë heqë ki. Po ki fakti që gjallë, frimon, jeton, shë, nin, a pësha që paska me angër, që që kanë zërë këtë ditën? Që shka mëri me fletë? Qysh qohë dhe zësava, roki, ka dishka po menzi se e nëzirë. Dhe nëse e merë matë pasurin botë, do të gjishtë ajë kufizime. I mungon kjo, që kërë janë të njora kufizime të zetë i kan njerëzë. Ndaj kanë dhënë djetarët se Allahu të bare kjo e tjara nuk japë dishka vetëm se e kufizon dhe nuk shtrinë dishka vetëm se e kufizon. Kjo dhe zërë shkurtimisht se qëfar i bije për Allahu të bare kjo e tjara, el kabidu el basi, shkurtimisht. Nërsa gjanë janë libret e muslimane, janë libret të zati kanë bëhë djetarë komend ajetet, hadithet të pengamberit sallallahu aleyhi vësallim. Ta një vëzër të ndalimi disa prej dobive të cilat ne nëzirëmi nga kemër i Zotit të bare kjo vëtala, el kabit, el basi. E para vëzër që duhet të kemi parasysh është se dunjaja funksionon me këtë emër. Dunjaja funksionon me këtë emër. Kër janë takuar Musa me Khidrin aleyhi sallatu vësallam në nije, të bo muabet, edhe ka arë një zok, ka morë me skepin e ti pak ujë dhe është larguar. Khidri i ka thonë Musajt a.s. a e pave, këtë njali ka kazu për nga mberi a.s. ka thonë a e pave, ka thonë po, ka thonë ilmi jem, me ilmin tanë, me ilmin e kejt njerëzë pite ademi dhe të i funë. Në ilmin e Allahot janë sa që kjo pika, shka e murë kizogi për detit. A u shumë paramiloza. Andaj, sot shkenca, e supozon se kejt ajo shka e dinja dëri sot, nëse ish portretizu materialisht, i shkon një grimc e vogël e atomit. Këtë ilmi shka libra, studime, ullumtime, nëse e kishë mi bo mënyrë fizike, i shkon një, e kini bo kërë portretizojnë tani Covidin. Të në këtë Covid i shka për hamë bot, i bia që ka një gram i vogël. I ka smu do, i ka mi do, një gram i vogël. Sot e vërtetojnë se këtë shka dina na, në kuptimi këtu tani shkencë, mjekësi, inxinjeri, fizik, kimi, biologi, aeroplan, tren, teknologji, thoj nëse e matëmi me atë shka se dina, me gjithë sa ato nuk thënë Allah, thënë atë shka se dina, kjo i kishë radu një grimë se vogël. Pse? Se thojnë, vazhdimisht universin a jep signale, shenja, se sini të ditë. Sini të ditë. E pengamberi a.s. pse ne ka zonë këtë gjarje? Shikon, Khidri, që i ka thonë? Ka thonë këtë ilmin që ka e ka njerëzit. Dhe këtu vezër pengamberi të mojnë pjesë. Nëse e merë pita Ademi a.s. dërte Muhammedi sallallahu a.s. Këtë ilmi këtynve, shtoja këta ilmin e njerëzve. Ilmi shka veç i sakt, hege batilin, veç saktin, në krahas ilmit Allahut, është vetëm ajo pika shka e ka moraj zogi prej detit. Kur gjo s'dina? Kur gjo nuk dina? Apo, andaj vezër prej, aso që ka mërmet djetarët, se kjo dunja, do më dhëmë, keq ka ka, është veç një grimës e pak e rahmetit Allah që e ka shpash kjo dunja. Kjo pika, mojme këtë pika. Andaj dhe zërë prej komentet që ka mërmet njësat predjetarve, pse Allahu Gjellola e ka para pri fjallën kabd para bastit, o kjo mërë. Onë shiko, surë al-Baqara, ajdi 245, të dhe Allahu të barë kjo e tëra, vë Allahu jek bidu, o jep sut. Allahu është rëngon, mësa ne liron. Djetarë kanë thonë, nëse e mormi këta jetë, me rënditje, e qeshme në univers, në del nga anë tjetër. Sa Allahu njerë e ka liru, mësa ne e ka shtërëngu. A i beqështu, njerë në ka kriju, mësa ne dikujt i ka dhonë, dikujt si ka dhonë. Pse në kur anë ka arë, jekë bidhu, jepë sut, kanë thonë për shkak se, po flitet veç për shta shka ashtë. Ajo shka vjen akhirat, hitë s'ka hikë të në muhabet. Andaj për nga mbele a.s. ka të në hadith, hadith e i Bukhari, Allahu i ka nisi rahmete. Nja e ka zbrit në dunja. Me ta më shirohen el-khalaiq, ketë makhlukati. Insan, gjin, melache, hajvan, tokë, qia. Ketë me qëketë rahmet pak që e ka zbrit Allahu, më shirohen njerët. Andaj ka thonë për nga mesam, me ketë rahmet e ngrenë nana prej hajvanit kamën, mës të shkele dvoglin e vetë. Me ketë rahmet. Po sa ka rahmet Allahu Gjellë Gjellalu, Allahu nga më shirof të gjithë. Në në akhirat, nëzër, Allahu ka me shpash për rahmetit, shumë atë madhe, Omer Khattabi që fardonë të. Allahu është ma i më shirë shumë me robin, në momentit kur e lojnë vetë vërë. Kur i bashkohet faqja me gurin, edhe i gjuhet dhevë, thotë Omer Khattabi, që atëherë, Allahu e më shirë në robin. E tash kjo mëshira, tash që i rahat, kjo këtë mëshira. Merë frim rahat, ki ushim, ki pije, ki rahati, ki familje, kjo është rahmet. Po skrasot me qatë moment. Allah në mëshirov të gjithve. Andaj dhe zërë, prej komedi që kanë përmend djetarë, kanë thonë se kjo bot, kabdi edhe basti, nuk ka të bojnë ma që ka vjen akhirat hiq, e nëz ajo është ketjet qëtër një qka. Sigur edhe që edhe ndëshkimi. Sigur ndëshkimi, s'ka të bojnë ndëshkimi kësaj bote me akhirat. Andaj Allahu Gjellë kërë e ka përmen, së provën e kësaj dunja, qëfar ka thonë? Ha? Je gjall. Thëtë Allahu të barë kjo e tëra, ka për njëzve të cilët e bojnë dëshkimin e njerëzve, rëndimin që da bojnë njerëzit, ka adhebi la, si kur dëshkimi Allah, o ma i se njëfë dëshkimin Allah. Ma së provën kësaj botë dhe zë. Për nga mërë a.s. Kër ka dashtë një më nga ka dhu që shi bje, mu konë ma i së provu më në botë. Ka thonë a.s. Mirët njeri ma i ranu më në dunjo. Ma i ranu më në dunjo. Edhe futët në gjenet një ardhë në zërët më një hapë. Për që dhënë, hindil. Edhe e vetin. I ranu në i hapë, këj pas kështë në i hapë, dhëtë kur, katë, katë, kur. Mirët tash njeri ma i lastos të më botë. Ma i lasdru më në botë. Si ka mungu kur gjatë, si faraonit. Kur kryja si ka dhim. Kur kryja si ka dhim. Ndërsa për nga mesam i ka dhim kryja sa dy vetave shka gjithem. Alej salat dhe salat. Thot për nga mesam mirët njëri ma komod në bot. Veq e shtin gjenem edhe nëzirë. Veq dhe. Edhe i thonë, i e konë rahat në herë, i konë mirë në herë. Thot kur. Mara e të na imën kap. Kur që jam konë mirë? Kjo që ka argumenton dhe zërë, se ligjë i kësa i botë e funksionon me tjetër ligjë, dhe se ligjë i akireti funksionon me tjetër ligjë. Ndhe kjo është dëbija e parë, se në këtë dunja dhe zërë, Allahu Gjile Gjelalu, sa do që dikujt ja shtrim, ja ka shtrimet kufizume, sepse dunjaja është e kufizume. Mësimi i dytë dhe zërë, që ka mërmen djetarët, kanë thonë, rahmeti i bastit, i shtriris, dhe shtrëngimi i kabdit, të Allahu të barek e vëtjala, cili o dhe zërë, më i mirë i piksajna, ka thonë, shtriri janë fe dhe ngushtimin dunja. Dhe kjo është ligji për nga mbarodhës. Nuk munohet dikush me endru, vetë se endru në fejë. Ki bodi sa thonë, kena gjithë në një formulë, mu bo edhe francez, edhe të pashën për ketë, edhe me dalë me kënu me muzikë, edhe me nejtë me gra, patesha, edhe prapë mu kona musliman, edhe njërës që e thirë min fejë, kështë mëra. Në në shërlatan, nuk e një fejë në Zotit të barek e vëtjarë. Nuk mund është mu bo majmesim se Muhamedi sallallahu aleyhi sallam, i cili ka ipë këtë dunjojë në qafë, nësa t'i kush kujton që, apo e ka gjithë një formulë, apo e ka gjithë një formulë, s'ka formulë, nuk ka formulë, sepse nëse donë me e majtë parimin, ka këto vergesat sët i ka bajtë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam. Allahu të bare kjo e tërë në surën Zumar, qëfar thot? E fe men sharah Allahu sadrahu lil islam, të Allahu të bare kjo e tërë. A është i njëjtë ai të cilit Allahu ja ka zgjeruar gjoksin për islam? Fa huwa ala nurin min rabbi. Kje ka nurin e Zotit vet. Ha? Nurin e Zotit vet. Në surën Al-An'am, ajeti 125, të Allahu të barek e vëtala. Fa me yurid illahu en jahdiahu, jeshrah sadrahu lil islam. Kë Allahu do të auzoj në rrugën e drejt, jeshrah sadrahu lil islam. Ja hap gjoksin me e pranu islamit. Sharh. Qaj bja dhe zë shërh? Shërh i thënë kata. Operacionit i thënë të shrih. Kur banë operacion, njeri i thënë të shrih. Apo, andaj për nga mberi së sellim, i ka thënë Allahu gjë, elem në shërh leke, sadra. A nuk ta kemi, që kitë përthima gjë, ta kemi qatë gjokësi. Me gjithë ajo është një hapje. Qaj i ka ndodhë për jamësam, ja ka qatë gjokësi. Komplet, likurën. Ja ka hek pikën e zezë dhe ja ka mshejnë. Dhe ja ka la me u Gjibril alayhi salatu wassalam. Kësa i dhënë shërh me të këput, me qelë diqka. Thëtë Allah u Gjelluala. A janë barabartë dy njerëzë. Njani ja kemi hapë gjokësin. Kemi qelë gjokësin. Dhe këta dhe zë nuk e kanë kudret, posë Allah u të barë kjo e tjara. Ja kemi ba për me hinë islam. Allah në i hapë gjokësa tona për islam. Pasaj do të Allah u gjahë, u emen jurit e një dhille, e këdo Allah u me lënë dalal, humbje, je gjall, shikon që fa përshimi ka ba Allah u të barë kjo talë, për njerin që Allah u se ka mundcu me infej. Dhe kitë kjo ndodhë mes elkabit dhe elbasit, elkabit dhe elbasit. Dhe aj tjetëri cili Allah u ja ka ba, je gjall sadrahu dëjjikan, ja ban gjoksin engusht, së qatë e gjoks, ke ennema, pasaj ka përru një simbu. Çiki, kur do me hinë islam, kur do me pa rrugën e drejt, kujti në gjanë, ke ennema, jasa'adu, ile sema. Jasa'adu fi sema. I në gjanë që ti shka ja kemi ngushtu mës me hinë islam, si aj i cili për pjekët me hip në qilë. Njeri për gana tyro dhe zër, këni pa edhe aeroplani, me gjithë se mërinë 10.000 ma lartësi kilometra, apo? A ke po që datë izolimi ja kanë bapë, pëse? E shkojnë vesht, shkojnë zemra, kur ta shimë që buprejkin to. Pse? Sepse si e bo për atje. Nuk je bo për atje, andaj, shumë izolim ka, që me mujtë, me shpecin e madhe, me e kaluë rrugën. Nuk është për shtatë që më bërneve, ka shumë temperaturë. Thotë Allahu Gjelluala, me emnin kabdë të Allahu, i ashtërëngojmë dikujnë e zemrën, s'ka kush i aliran. Si kur me hip njërin qilë, s'ka mundësi. Nuk ka mundësi. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka hipë në qilë, Isra dhe Mi'raj, djetarë kanë thanë, Allahu ka intervenu në krijimin e ti. Ka intervenu në krijimin e ti. Andaja ka sjell një kafsh të cilën, apo, e cila quhet burak, asa gomari, asa kali, mes sajna dhe kësajna, e ndryqme, kur kush nuk e di çfarë ka. Pse nuk e di kur kush çfarë ka, zot? Sepse në gjithja në qilë o kondi shka e herë zakonqme, do dash me intervenu të fizika e pengamberi së zemlë. Ma dhe ka ndodhë para kësajna një shërh i zemlës. Sepse qatë zemlë. A dhe i shpesh Allahu Gjeli Gjelalu ja ka përmen pengamberi së zemlëm se na të majnë atyje, se mund me të plasë zemlë. Gjithashtu për nga mësa mi është përmenë në Kur'an se ta mojnë a zemrë mos me dalë për vrenit kër ta bina shpallën. Kër ta bina shpallën është operacion shumë i madhë. A dhe një ditë për ditëve ka qenë një sahabi nga të për nga mësa më të i zbit shpallën. Që të më në mëzë me zbit i shka për qëllën. Thotë sahabiju, u majtë e une për nga mësa më këtu më këput kamën. Këtu më këput kamën. A dhe i thashe Rasulullah, a qështu vunë ti kur të bënë shpallja? Tha po. O zhëmbush në djerës, alej salatu, vësselam. Këtë qka argumenton dhe zërë, se ngushtimi dhe zgjerimi, maj miri që ka mundësi mu morë për këtëre dyhisave cëllë është, zgjerimin fe dhe ngushtimi dunjajës. Dhe e kundër të dhe zërë është azabi Allahot. Me të zgjeru dunjajën dhe me të ngushtu zemër. A ne, mojme, ku do që shë, material, dvizlushëm, shkëlqen, ndryqon, këtë në vend, ta di se një zemër e dëllashit është ati. Anda që e khullisamë të i mija, normal, a i me punën e vetë, të fërë ka thonë, ku do që shë libra të rënit me mirë, ka dije që sa të realim i fortaj. I bo, do, për shemë, dhëtë, a pëshë që i shdokët, e zë banë foto këtu. Nuk ka libra për ata, libra të më kone të lovit, të lovit. A dhe ka thonë, djetarë, ka thonë, libri nuk dryqon dërsa në nëzinjët, të nëzinsh me shkrime. Anda kjo blenë si lishë në gjdo kun, ku e shetë gjdo kun ti në vi. Apo, e kjo dhe zërë është për presionit materialit. Andaj ka thonë alejhi salatu selam, peshinjave të kiametit është zbukurimi xhamive dhe zbrazja xhamive të njëjta prej besimtarëve. Andaj ti asha për shembull do të hasë, ka dhënë xhamia kënë ala. Lema xhamin, çfarë zemra paske? Ti e ke la kët xhami me zemër. Nuk lahet materiali me zemër. Apo, a tham kështu, nuk lahet materiala me zemër. E cilën duhet dhe zërë besimtari me zgjedh? Cilën duhet me zgjedh? Duhet me zgjedh se zemrën me rujt e trupin me dhanë për Allah. A dhe kërë kam përshkujt për nga mberin sasele dhe zërë në komend, kanë thanë, trupi ti o kanë ashtu i destinum për hirtë të Zotit, kur nuk e ka bomar. Për nga mesam, kur ka dalë luft rukët Allahu Gjeli Gjelalu, e kanë pasë avë se ki o dërzu. Qka dojnë dhe të mdojnë? Se ja kanë dërzu Allahu Gjeli Gjelalu, ki trupi. Me zhjithat Allahu e ka rujt. Apo? Dhe gjithashtu është përmenë për Said ibn Jubairin, e kanë thonë, e ka pa trupin e vetë për Zotin si një mizë. E mitë një mizë, a mitë e mu, një soja. Se? Sepse e ka rujt shpirtin. Si kleti sahabë, mos t'i prishet zemra. Mos t'i prishet zemra. Dhe se shikoni njerëzit. Shikoni, me zbrit për tokë, dhe zërë. El kabdu el bast. Kur dikujt i gërvishet vetura. Me folë drej. Zemra ti që shonë? Mi thonë, a ki zemra e qejtë vla? Po të kësha ndrejshme pak se... Ja njës prima, së regulohet, apo thonë, kapi njëzë të bëma aparatin. Apo, por shimu, gjdo sen që ka ja i prishën në këtë dunja, vëzër, e shetë i zemra e ti, frima i prishën. Por shimu, mi u thijë diqka, pse, të sahabë, vëzër, kjo konë shumë e lirë. Shumë e lirë, a ju prishë diqka, a ju thijë diqka, se ka pas gajle. Vëzër, kjo në dërejshet madhe që i ka njëtu njërzë. I ka njëtu njërzë, a dhe për nga mele zame, përmenëm të Enes ibn Malik, kur se ka kri punën, kur ka harrua, e ka qurë qësë ma punën e ka harrua, kur e ka pa për nësëm, ka thonë, o Enes, pëse s'me sos e punën, a dhe ka thonë, qështë e ke sos punën për nësëm, e nësëm ka thonë, lejë, ti shkon ka deri sos, e ka morë me të lefta, a dhe ti nuk ishe edhe zëse, sheqeri, shtypja, stendi, pse ka ardhë, të lezu Korana, u ka ngushtu zemë, së me kupte këta jetë, jo Allah, aja diko e ka pas cikletin, e ka diko, shpisu mbana, që e nipi, shko me hangër ki, e shko në ishtë ashtë pas më stendë atje. Apo, shko dhe zërë, Allah u gjelio, el kabit el basit, qëkaj të dash me morë për këti univerzit, Allah? Qëkaj të dash me morë për këti univerzit? Për nga mërë e sem, kur ka dash me e ka dhu se kjo dunja e vogël, qëfar ka thonë? Për nga mërë e sem, qëfar ka thonë? Sa i Bukhari. Njëri i funi që ka del për gjenemit. Njëri i funi që ka del për gjenemit. I thotë Allahu që ka i të dashti, i funit, zdel më piti, pi gjenim të kërkushma. Allahu më stabaf kur me in gjenem. Po i funit që ka del, i thotë Allahu që ka do, thotë o zotë vesë qatë nga derës. Allahu i thotë, alip të shka tjetër? Jo, ajë që të nga derës. Pasaj thotë Allahu që levala, më si të lishë dhe shka tjetër. Thotë vesë qatë i mrejna, vesë të i shokë të që janë të gnaqë. A thera Allahu e afrën. Apo? Pasaj i thotë alip të shka tjetër? Thotë. Jo. Pastaj Allahu i gjelbash fali thot. Edhe diçka i të dasht. Thot qatë një pemë, një druko, ka vesh të hinë në rije, qatë edhe mo slipi kur gjo. Allahu ka përgatit për diçka shumë palë për këta vështë. I funi gjenem li, den gjennet. Apo, edhe i thot, jara, pa ka ven për mu qëto? Apo që parëm vështë. So isha kitë gjeneti i mbusht me, si të thëllim e venin e vetë. Po gjara pa ka vend qëtu për mua. Qëka i thëtë Allahu Gjellu Ala? Mane këta vezër me këto ngushtime që na jetojnë në këtë dunja. Qëka i thëtë Allahu Gjellu Ala? A dalin bol dhe dunjaja. A i ki bol njafët. A të knaqin dhe dunjaja. A unë shumë në vezër, këtë dunja është ka sot. Që Allah u gjithë dhe thëtë, wal ardu qabdatuhu jau me lkijam, këtë tokën Allah e ka me një grusht. Allah i thëtë dhejtë, dhejtë. Na thamë këtë dunja kur kërse ka zëtu këtë. Allah i gjenem listë të funi që ka delë, thëtë a i ki bolë dhe dhëtë dunjaja, tokë në gjennet. Andaj i bën kaimi kër e shpikon këtë ditë, thëtë ve subhanë Allah, nëse që ki ka që kaqë, sa ka Muhammed i Biri Abdullah, sallasin. Sa ka aja, sa mund me pasë, s'ka asap. Hajde që t'ja e sotë. Ty së në mund është me krasua. A i thotë, ja Arab. Ja Arab, thotë, me hajgarën e sen. Hajgarën e loj. Dhe dunjoja. Kur me jetu në ato, kur me esë në to. Kur, thotë, Allah është thotë, kur kum lujtu në? Shkum lujtë kur? Fjallët e mija në kitë drejta, kitë cakta. Shkum lujtë kur? Thotë, henë me dhe dunjoja në gjennetë. Dhe, unë hapsir 4 orë dhe, hapsir 4 orë. Sa njëzit ngushtohen për 1 metrë 4 orë, thot, se e vrajt e Allah, thot, do i kemi mazon, qëtu një bëjë, e mja kjo bëjë, 1 metrë, 1 metrë, a ba, pak hapsir, basi një ka morë, a, thot, ki vetë se duhet me mitë këtë, pse, zullum qarësh. Dësa Allah u gjera të fundit njëri a jep, dhe dunjoj. A me vëzër, në këtë dunjo, njëri ju duhet më kanë me jetu bastin, bastin, qka është bast? Allahu që ka përgadit për musliman shumë Allah. Vesh pak sabër. Pak sabër. Andaj për nga mbedi sallem, një ditë për ditë dhe ishte ishtrin në hasër. Hasër. Hasëra, kur të flesh në hasër, ti le shenja. So, jo është e thurët aty, në qatë formë që kur që është, të le shenja. Një ditë për ditë dhe u qupë e nësëm dhe ja pa krajnë, Amr Khattabi dhe u mërzit. U mërzit. Tha ja Rasul Allah, ti thatë shenja hasërës, ora ma këtu knaqën. Persian, tu knaqën. No, a i ka dash me mësëm dhe no, ti për nga mërë flenë hasër. Ti për nga mërë flenë hasër. E zoti jot, e zoti jot, e zoti jemë, a zoti botra. Qëka i ta pensam? Ja Omar, u Omar. Tha ha ulaj kaum, ata janë do njerëzi. U gjilet lehum të jibetum. Ju ka i është shpejtu atinve knacije e kësaj bote. E na jena njerëz. Pa tjeri në. Na i rujna për në khirat. Qo, ka këthi, janë atjetë. Me gjithë se omeri s'ka dasht, në jo që se ka ditë ta, më ka dasht me akëthi, theksu për e mësa, më su mërzit, leje këtë hasën e të neje shenja këto, pse, se në khirat kjo kushton shumë. A i cile ka posë palatin e dunjohës nuk i ban asë di dobi në gjenem, Allah në rupi gjenem. Andaj që ka omër Khattabi, si ju shvendos lajmi për e mësa, leja ta, leja ta. A dhe kjo është prej kuptimit parë se në kam rëvendit jetarët në këtë kontekst. E mësim tjetër vezër, kush do me përsinë me Kur'an, kjo shumë rëndësi, që ta kuptojnë e vezër, sa është i madhë, ligji, i kabdit edhe i bastit Allah. Shtrirje dhe shtrëngim, zgjerim dhe paksim. Në surën e Zuhruf, në surën Zuhruf, surja 43 me radhë, ajeti 33, ajeti 33. Kjo ajet vezër, kjo ajet është, i thonë, takdir. Takdir. Që do mund takdir? Që të shpërëj pak para se me lezua jeti. Takdir i thujnë vëzër, kur ti thu, si kur ti shkanë qështu, ish duk qështu. Te ilmi Allahut, krejta mundësit e mundshme të krijimit, janë, apo? Andaj përshimu, kër e pësojnë djetarët akidën edhe besimin e muslimanë që përdojnë, Allahu e di atë qka ka qenë, atë qka është, atë qka do të vjenë, dhe atë e cilas do tjetë kur, si kur do tishtë, qfar do tishtë. Kjo është besimi. Dhe gjëna këta e, thëtë Allahu të barë kjo dhe tjale. Wa leula enjekunën nasu ummeten wahideten le gjallë li men jekfuru bir Rahmani li bujutihim sukufa min fiddatin wa me arigje alejha jadharun. Thëtë Allahu të barë kjo dhe tjale. Sikur most ishte, sikur most ishte, Allah e ka di se do tjetë qështu. A ne galon, për shkak se do të bëhe kështu, ne nuk e bam që ta. Në sigur i thu, dikujna, kështu ta kry punën, por, kështë ndodhë që kjo atë nështë s'ta banë. Allah dhëtë, sikur most ishte, që njerëzit do të ishin bo një miletit, ka ndonë djetarë në komend, do të ishin bo kitë qafira. Allahu do t'ja kishte ba qafirave që e mohojnë Allahun shpijat me kulmin prej, ha, prej argjendit, dhe shkallët prej argjendit, dhe karrikët prej argjendit, dhe prej altanit, dhe dritarët, gjithçka ardhe argjend. A mu që parë më dhëtë? Sure Zuhruf, 43, 33. Lezojë të shpija dhe meditojë. Allahu që është parë thotë, mu kanë që njerëzit, kjo është musliman, ato shka kanë besu, mu kanë që nuk sprovohen deri qëtë dereqë që e mohojnë Zotin, në këtë dunjo qafirit, për shkak se s'ka vlerë të Zotin, ja kështë në bëhë kulmi për argjendit, karrikën për argjendit, shtratin për argjendit. Ama kur kishë hiki qka ka besue, kur ta shove qka ka ki, ha, na tu kam pjellohqit, e ke bëhë kërë shkojnë, shkojnë edhe ban një kruk atje, një shetitje ka Zvicra, Gjermania, edhe ku t'vjene këtu, ha, i dini pastaj. Zhi shprej fjallëte, e mohuse dhe qka pas dhe qka spa. Me pas pa i shpia thaltanit, me shfar menë nga kishar të kënejna, për të dizume. A i shko shenë shpit loqit me drita, ha, që to i shenë, kur t'vjene këtu, dhe të ju musliman s'kini pa kur gjo, shka ishtë atje. A që veç musliman s'ishin, a ma islam kish shumë, se kish drita. Shika Allah e ka që edhe ma larg, edhe ma larg. Thot mu kanë që ju nuk sprovoheni. A mu sprovoheni? Unë e qafirit ja baj shpijen për altanit. Ama a ki zemër me durue? Thot Allah, velu la, mës mu kanë, do t'i shkanë qështu. Andaj përshkak se njerës t'i qishin sprovu shumë. Shika të shka thot, je ku në nesu umeten wahide, ishin bojnë njerësit një mileti, këtë qafira. Pse? Dhe parë më në njani e ka shpijen për altanit. Ti si musliman e ki drumnit. A kështë e bas avur? Së më bas avur. Hune du të altanit. A i të daj, du të altanit? Po, bani që versione. Kështë e dhe së ligjë i Zotit. Allahu të bare këtë është parë thënë. Ky ligjë neve, el kapt, el bast. Ky ligjë në ka bo neve, me urcin tonë, që mës mi adhon gjafirit, shpijin e altanit. Po i kimi dhonë, piksaj bote. Me gjithë se kjo e dhanë, mi vlezër, Allahu Gjellë Gjellalu e ka e ka përmend në Kur'an wala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Allahu te bareke ve teala, o Muhammed, mos të mashtroje ty lëvizja e madhe e atyre në tokë. Jo provokim i madh. Provokim i madh. Në të gjejmë për shembull subhanallahu, është vështirë, si ka thënë Ali sallallahu alaihi wasallam, hadith që ka thënë Imam Tirmidhiu, do të vjen një ditë para kıyametit, muslimani me majt imanin ose me majt një gac. Kanë të thënë, harajun ke dor. Harajun në dorë, pëse, së shranës, o shranë, ti mi pa njëzit që mungon kur gjo. Shëndetsien, nivel, ekonomien, nivel, veturat, nivel, aeroplanët, nivel, shpijat, nivel, ha, dritarët, nivel, gjithë shka në nivel taj, së mungon kur gjo, piksa i bote. Edhe vend ti për shemull, i beson akiretit, i beson Allah, pengamberi, së nëzëllë, Kur'anit, kriot, me qka matë kjo dhe zë me Kur'an. Kur'ani e man të fort, të forë zemë. Andaj ka në djetarët prej emrave dhe kuptimeve të emrit të Zotit Gjellë Gjellaluhu, El Kabit, El Basit, është se Allahu Gjellë Gjellaluhu nuk i ka sprovu njerëzit derë në dërejtë që mu ba një milet qafira, po, kalon mundësi. Andaj, mos të të provokoje pasuria e ati cili nuk ka besuar. Kjo është premtimi se ti kam përmendur dietarët në këtë kontekst. Gjithashtu është kam përmendur premtime, ka shumë premtimeve. Kam thënë dietarët se Allahu i gjeneral këtë qabd e ka bërë edhe në shumë prej ligjeve të tina. Prej ligjeve që i ka bërë, për shembull, hadithin se ka transmetuar shumë prej dietarëve si Imam Ebu Dawudit e midhiu të tjerë, ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha khalaqa Adama min qabdatin qabadaha min jami'il ardh. Tëtë për nga mërë a.s. Allahu e ka kryuar Ademin prej një kabdo. Kabdo. E ka kap prej tokës. Nga ketë pjesët e dhejët. Fejë e benu Adem minhumul ahmara wal aswada wal abjad wa bejnë dhali. Tëtë për nga mërë a.s. E pastaj ka arë prej bive të Ademit, ha? I bardh, i zi, i kuq, edhe mes kësajla. Adon, kitë bardh, kitë zi, mes kësajla dhe asaj. Wasahl walhazn walkhabith waltayyib. Qala Allahu sallallahu alaihi wasallam, dhe për njerëzve kit lehtë, kit ron, kit prisht, kit mirë. Shikoj vëzë qabdi i Zotit xhel xhelal. Allahu kur e ka krijuar tokën, se ka krijuar një natyrë. Një tokë pjellore. Çka dëgjoj mbi? Një tokë me e morë kitë farët e botës mish luqa ti, ato jesë në qështu. Pse? Se tokës është e mirë. Apo? E tani vëzër, prej tokave qëfar ka, ka tokë e vrashtë. Dësa ka tokë pak me shkel, minjarë, minjarë lakohë. Apo, minjarë lakohë. Thot për nga mellë a.s. Edhe kriimi i njerëzve është morë pisaj. Kapët, kapët. Andaj thot a.s. Ti e ki njerën dëbardhë, se tokë ka konë me e bardhë. Ki njerit zi, katran, se toka e konë me e zezë. Ki njerit let, ki njerit ran. Pse? Se është përzirja e tokës. Ki njerit lig, se toka e lig, dhe ki njerit të mirë. Cili është tip. Andaj, ka ndonë jetarët, emri El Kabit edhe El Basit është edhe në krim. Në krim. Qa do më në krim? Në substancë, në elemente qka prejka. Apo, andaj përshimu sot, kër e shpikon të tash shkenca, kur e shpjegon shkenca, çështjen e kësaj shpërthimit të madh, apo shpërthimit të madh. Çfarë thonë? Thonë, shikoj, ata nuk e dinë al-qabid al-basit. Çfarë thonë? Shumë ata me supozime. Kur ka shpërthit dunjaja, apo fa fataqna huma, tadallahu jalla, qiella dhe toka janë një, i kemi da. Apo sa të thonë, shpërthimi i madh. Shikoj çfarë thonë. Shikoj çfarë. Se në gjithë pastaj graviteti, tokës, fuqia, energjia, apo janë termet të satë një në fizikë, që a thënë, kur ka shpërthije, kur a do toka pi qilës, një milimetr në pasku pak ma anej, e kishku kontrolën. Edhe një milimetr ma të kënena, ishë në gjithë më nëna vetës. Apo, pak fuqi ma në tanë me pas, energji, kilometra, ha? E kishë humë kontrolën dhe pak energji ma të kënena, bon, kur ka shpërthije, ka shku dërë të një cakë, që tuk u hajë dunjaja. A të dojnë pak me pas livrit manatana, s'kish mujtë me nejtë. Mirë, kush i tha, dërë që tuk fix. Asë më shushtri manatan, asë më sëmbled ma këtan. Kush është taj? El Kabit, El Basit. Ajë cili është El Kabit. Ajë, dërë që tuk e ka që, edhe dërë që tuk e ka shtrije. Andë përshim u të shikoje ligjin e erës. Sa e kanë shmanë kura flad? A, fladi, kush se do fladin? Me ashtu pak dozën fladit Allah, bëhot, ftoft. I bëhot, është flad, po ti e në një shalë se ta mërë ftira me veti. Apo, me ashtu dhe pak ma shumë, thëtë Allah, sërsara, atër e mërë tokën ke. Apo, a në shikoj Allah u gjilëvara, qatë qka është, i njëti ligjë, qaj qka, ma të para tre fazave ke flad, mas katër fazave, qka bëhot? Bëhot azopë. Ujin, ujit knaq, ama me ta gjujt me kobik mbi krye, të mit. Shikoj e lizi për shemull, plunin, dhejur. E marë plunin, edhe, andaj, transmetohen nga Ebu Hanifja, se i kanë thanë, si shive, kanë thanë, qysh e gjejka Allah i blisin, kuraj vetë pi zarmi ta. Dhe zarm e zarm, nuk gjejka të me. Zarm e zarm, nuk gjejka. Apo, ka në transmitimi dhe se transmitimi është i diskutushme, i ka ndodhë atia, i ka ndodhë të tjerve. Qëfar i ka thonë? Ka thonë mirë. Ka thonë, ama një gotuj? Ka morë. Mërë, bëma një gotuj, e ka morë. E ka morë, ka stërpik. Ka thonë, a dhimti? Jo. Mirë, bëma do dhe? E ka morë do dhe. Ka gjujtë, a dhimti? Jo. Ka thonë, bami bashkë. Në gjithë më dhe, me u. A të tamë qajtash? Me të mshutash? Dhem, apo. Tula, tula, uj me dhe, me gjujt me uj, fladit, semit, me gjujt me pluhon, semit, bani bashk, Kabit El Basit, kur të është e shtrime, ka qëtër funksion, kur të është e ngurt, ka qëtër funksion, e njëta materje, apo, e njëta materje, shiju bje pika pika, të knash, me të ashlu me hujgjum, ndodh, katastrofa që e ka, shkatruhe, nuhin a lej salatu, u e selam. Andaj që ka i tha, tha, a dyshon sa Allah që shë dik, iblisina? Pa po. Tha tipi shka i t'i kriua? Pi dheu. Pse të dhem me taras në tull? Dhej. Si pas ligjit tanë shka i t'u propozue, kur ti mshësh tullës me tull, zdu t'mi dhim. Po ti për dhem. Apo për dhem. Me t'am shu me dhe dhem. Ka thonë kështu është edhe iblisi. Zarë me zarë për e gjik. Pse? El Kabit, El Basit. Ta ndronë një t'in ligjë. Anda për shumë dhe ka përmej. Se detrën, nëzër, mrena detit, ka zarmë. Apo, këni pa, s'kejnë ndryshme. Kur gjuhet zarmë i madhë, në deti, e manë kod gatë e ma zarmën. Du të me shku, parëmënë, në ujë, me eshim zarmën. E mirë, shkenca që komenton këta, thot, po vet u i ka lan djekse. E Allah u shfarë thot në Kur'an, wa idhel biharu sulgjirat, para kiametit detat kallën ketë. Qysh kallët ujë? Sepse formula e ujit, mrena ka, mrena ka zjarë. A da përshimu sot mjekësia që arthot, për me djek filan, filan përshimu këto shka mirë me diabeta, me dieta, me regjimet të trupit, apo, me gjithë se ka loj ekstremitete këto, mirë po, në basë farë thonë, shumica atyre ta propozojnë ujin. Ta djek, ta djek, qysh ujit ta djek? A e kuptonë në mund këtë? Kët, a shkon me një, uj ta djek ta, ta djek ta, ta djek ta, ta hek vjamin, ta hek inirën. Po qysh me uj, pa i huja. Sepse ka materi djekse. Ka materi djekse. Andaj, Zoti jonë të bare kjo të ala, ka kombinuar mes kapdit dhe bastit dhe ka nxirë dunjojen në këtë litë që ka egzistu. Kjo dhe zërë e pakta nga e shumë të sënë e ka përmen djetarët. E lusë për Allahun që Allahun në mundësën me jetu me emrat e Zotit dhe cilësit të tina. E lusë për Allahun të bare kjo të ala që Allahun gjelë gjelalu, ti mbu zemra tona iman, ti ban Allahun të bare kjo të ala zemra tona të satë inështronë Allahun subhanahu wa ta'ala. E lusë për Allahun gjelë gjelalu që Allahun musliman, këdishën Allahun të ndihman, fukara, skamdor, nevojtar, Allahun të pasuran, e pasunik për musliman, Allahun të ban të gjimert. E lusë për Allahun të bare kjo të ala që Zotit jonë gjelë gjelalu në mundësën me mri muajnë a Ramazanit, duke qenë me shëndet dhe me iman. E lusë për Allahun të bare kjo të ala që Allahun gjelë gjelalu në mundësën që të jetojmë me islam, të vdesim me islam. E kulu qawli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.